चुको माया नजाऊ है मारी, नजाऊ है मारी, तिमी देउता म तिम्रो पुजारी, हावा चल्यो सारा रुमाल फरार, तिमी बिना म बाँच्नै सक्दिन, फुला सारा निर्माया माया नमाया, नजाऊ है मारी, नजाऊ है मारी।